परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 17 फरवरी 1997 को चेन्नई के किल पार्क सिंधी दरबार में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम शांति मदी गति निर्मम और निरंकार हो जाता है, उसको शांति मिलती है। कर्म योग में और भक्ति योग में निर्मो निरहंकार सब दुख सुख क्षमी, उसमें भी निर्महंकार ज्ञान योग में भी अहंकार बलम दर्पण कामांकुण परिगुण विभिन्न से निर्मम शांत हो जाएगा। बदे तो निर्मम और निरहंकार होना बहुत आवश्यक है। एक बात मार्मिक है कि निर्मम और निरहंकार हम हो सकते हैं, क्यों कि ममता अहंता हमने की है, ये है नहीं सुते, ये बात समझने की है, हमने बनाई है, इस वास्ते हमारी बनाई उसे हम फंस गए, जिस ममता कर ली उसमें हम फंस गए, तो हमारी ममता न करें इसमें हम स्वतंत्र है। दिखती है प्रतंत्रता कि ममता कैसे छोड़े, परंतु ममता छोड़ेंगे ही छूटेगी अंत में, अंत ही तो है तजेंगे पामर पूर्ण तजे अपनीत है। जिसके साथ ममता करते हो वो छोड़ते ही है, वो छोड़ते ही रहता है निरंतर, छोड़ देंगे सर होता, परंतु शांति आप स्वरूप मिलेगी आपको, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। मेरा नहीं मानना और सेवा करनी दो बात है, बड़ी एक विचित्र बात है, ख्याल करो तो ये बात नई सीखा मालूम देगी और बहुत ही लाभदायक बात है, बड़ी शुभ शोभ बात है। सुनिए, आप अपने कुटुंब का पालन करते हो तो अन्न जल सबको देते हो, कपड़ा देते हो, मकान देते हो, परंतु आप अपने पुण्य का अनुभव करते हो क्या? मैं स्त्री को कपड़ा देता हूँ, भोजन देता हूँ, स्थान देता हूँ, लड़कों को देता हूँ, कुटुंबियों को अन्न जल देता हूँ, मकान देता हूँ, परंतु आपके मन में आता है मैं बड़ा पुण्य कर रहा हूँ, ये नहीं आता। जिससे कोई संबंध नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, उनको देने से आप पुण्य का अनुभव करते हैं। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं। अभाव देखा कि भूखा तो रोटी दे दी, नंगा देखा तो साधारण कपड़ा दे दिया, रोगी है तो दवाई दे दी, प्यासा है तो जल पा दिया, उसमें पुण्य का अनुभव करते, अच्छा का अनुभव, अच्छा काम किया। तो कुटुंबियों को देने में क्या कुटुंबियों की प्यास दूर नहीं होती, भूख दूर नहीं होती, जड़ा दूर नहीं होता क्या? सुख तो वैसे ही होता है जैसे दूसरा जो कुटुंबियों को कुटुंब से दूसरों को, फिर भी पुण्य का अनुभव नहीं करते। कारण क्या है? उसमें ममता है, ये ममता आपके पुण्य को खा जाती है। अगर ममता नहीं हो तो एक ही होगा, चाहे तो जहाँ ममता नहीं है वहां सेवा करो, और चाहे जहाँ सेवा करो वहां से ममता उठा लो, ऐसा को एक टोटो बैठता है ना, कोई फायदा तो है। जब आप हिसाब कर जाती हो हिसाब को, चाहे तो वहां सेवा करो जहाँ अपनापन नहीं है, चाहे जहाँ सेवा करो वहां अपनापन हटा लो, एक ही आएगा कि नहीं? तो हमारा नहीं है, भगवान का है। कुटुंब को भगवान का समझो तो भगवान पर एहसान कर सकते हैं। हम किसी के बालक का पालन करें तो उन्हें माँ बाप को एहसान कर सकते हैं कि नहीं? आपके बच्चे का आपने पालन किया, आप कुटुंब का पालन किया, ऐसे भगवान का समझ में पालन करो, भगवान पर ऐसा कर सकते हो। अरे भगवान ऐसा मान लेंगे कि उस दिन पर आपकी ममता नहीं है, उनकी सेवा भगवान अपनी सेवा मान लेते हैं, तुम अच्छा काम किया। तो इस तरह से कुटुंब अपना ना मानो तो बड़े भारी सेवा हो जाएगी। इस बात के पांच बातें, पांच पंचामृत बड़ी सार चीज, बड़ी बढ़िया चीज है। गृहस्थ समय तो बड़ी ही काम की चीज है। मैं भगवान का हूँ, सच्ची बात है। भगवान के अंश है, हमें अंश जीव में ईश्वर अंश जीव में सी, तो जिसके अंश हो उसको आप कहलाते हो नहीं, अमुक का बेटा हूं मैं, मानते हो नहीं। तो आरंभ में किसे बैठे हो, सबसे आरंभ में किसे बैठे हो, ये तो नकली पीछे बैठे बनते हो, असली बेटे किसके हो। ईश्वर अंश जीव अविनाश, ममे वायुशो जीव लोके जीव भूत सनातना। तो सज्जनो अब आज जो शुभ संग है ये खास ये पालन करने की सार सार बातें है। मैं भगवान का हूँ ये मान लो नहीं, ये भूल मिटा लो, मैं हूं भगवान का। माता पिता का तो ये शरीर बना है, आप माता पिता के नहीं हो, आप तो भगवान के अंश हो। मूल में साक्षात भगवान का अंश हूं मैं। तो ये भूल थी जो भगवान का अपने को नहीं मानते थे, ये भूल थी। अब इस भूल को आज मिटा लो, आप मान लो मैं भगवान का हूं, बस दिखने लग जाएगा, फिर ठीक दिखने लग जाएगा। ऐसे किसी के चेला बन जाते हो, शिष्य बन जाते हो, तो शिष्य बना दिखने लग जाता है कि नहीं हमारे गुरु जी मैं इनका चेला हूं, जो बनावटी है। भगवान का अर्थ है ये बनावटी नहीं है, सच्ची बात है। गीता कहती है ममे वांश जीव लोग, रामायण कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख ईश्वर का अंश है। सब ये मानेंगे परमात्मा का अंश है। तो आज ये बात आप कृपा करना, जरूर मैं भगवान का हूं। भूल से संसार का माना हमने, संसार का माना रहेगा नहीं। मनुष्य बनता है वो पशु बन जाता है, पक्षी बन जाता है, कभी स्वर्ग बन जाता है, कभी नरक बन जाता है, तो यहां का थोड़ा जाता है, तो यहां का रहेगा नहीं। झूठा माना हुआ मनी बात कितना दिन टिकेगी भाई, बात मिटेगी। और सच्ची बात है मिटेगी नहीं, टिकेगी, वो मिटेगी कैसे। भगवान की बात आप भूल गए, परंतु भगवान भूल दिया क्या। भगवान तो कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यार लेके मेरे उपजाए हैं, मम ई वंश अब क्यों मेरा अंश है। मम ही वंश हो जीव लोग जीव पूरे सनातन, मेरा ही अंश, मम ए वंश। इनका अर्थ क्या हुआ कि साथ में नहीं है। हम जो माँ बाप के बनते हैं, पिता के अंश होते हैं, माँ का साथ है उसमें। माता पिता दोनों गए हैं हम, क्या माँ का साथ नहीं है। माँ ने पेट में रखा है, माँ ने दूध पिलाया है, माँ ने प्यार किया है, तो माँ के भी है बाप के भी है, दोनों गए हम। भगवान के तो केवल मेरा है, ईश्वर जो ईश्वर भी जीव है वो केवल परमात्मा का है। मम एव अंश, एव एव शब्द है ना, ही कहते हैं ये मेरा ही अंश है। संस्कृत में एव कहते हैं, हिंदी में ही कह देते हैं। मम एव अंश, मेरा ही अंश है, केवल मेरा ही अंश है। जीव जीव बना है मेरा अंश, तो जीव बनने से फंस गया इस तरफ, नहीं तो मेरा ही अंश है। तो आज ये बात है, मैं भगवान का ही अंश हूं। आज कृपा कर इस बात को मान ले, स्वीकार कर ले। आप अभी नहीं दिखे कोई परवाह नहीं, पहले अक्षर सीखते क ख ग दिखते, दिखता थोड़ा ही है। पांच अक्षर सीखे क ख ग ग, पांच अक्षर सीख गए, सीखने के बाद में ग लिखे तो खून सब क ग है, याद करना पड़ता है। आज याद करना पड़ता है क्या, चटाचट चिट्ठी लिख दो, ध्यान लिख देते हो, याद करना ही नहीं पड़ता। तो वो न होता हुआ भी इतना हो गया कि सोचना ही नहीं पड़ता। तो परमात्मा अंश तो आप है, अगर आप मान करके दृढ़ता से कर लोगे तो परमात्मा अंश तो आप हो ही कर तो सीखा हुआ है, ये मामा सीखा हुआ तो नहीं है, ये तो बात एक दो सच्ची है। हम परमात्मा के हैं, हम परमात्मा के ही हैं, मम एव अंश। यहाँ जीव रूप में आए हैं, जैसे आप यहाँ आए हैं सत्संग बैठे हैं, यहाँ के हैं थोड़ी, अब इस घर को अपना मान लो, ये मेरा ही घर है, कैसे मान ले, नहीं मानी कैसे करे, आए हैं मंदिर है ठाकुर जी, आए हैं सत्संग के, इस तरह से हम यहाँ से आए हैं और जाना पड़ेगा, जैसे यहाँ आए हैं और यहाँ से हम सत्संग शुरू होते जाएंगे, इस तरह से उम्र खत्म होने जाएंगे। तो आए हुए हैं, आए कर मालिक की बन बैठे, यहाँ कहीं बन बैठे, गलती करी ना, इस बात तो साथ याद रखो कि आए हैं जाने वाले यहाँ के नहीं है, हम परमात्मा के हैं, और ये घर भी हमारा नहीं, जिसको हमारा मानते हो वो हमारा पहले था, कि आप जन्म से पहले ये घर आपका था और मरने पर आप रहेगा, तो बीच में धर्मशाला उठाए भी से रहे, मैं हमारा थोड़ी है, तो मैं भगवान का हूँ, भगवान का ही घर है, भगवान को रहेगा ही, अब कितनी पीढ़ियां बीत जाएंगे, भगवान को तो रहेगा ही, आप में तो आया छोड़ गया, आज छोड़ गया से होता है, धर्मशाला में कही आएगी उसे नहीं चल दिए, जैसे मैं भगवान का हूँ और भगवान के ही दरबार में रहता हूँ, भगवान के मंदिर में रहने का पुण्य है, अब होता है नहीं, भगवान का मंदिर होता है वो दिव्य देश कहलाता है, जन्म कर्म से मैं दिव्यम, भगवान के तो मेरे जन्म दिव्य है, कर्म दिव्य है, ऐसे भगवान के मंदिर को कहते हैं, आपने सुना है नहीं, दिव्य देश है, दिव्य देश भगवान का, दिव्य देश है, पवित्र देश है, तो मंगल मान जाते ही आनंद होता है मंदिर में, तो भगवान का है, अगर इसलिए अपना घर मानो तो क्या बात, पाप है, बड़ी भाई बढ़िया बात है, भगवान को तो है ही। माता च कमला देवी और पिता देवो जनार्दन और बांधवा विष्णु भक्ता और स्वदेश भवन, भगवान का वो देश है, माँ हमारी लक्ष्मी, पिता हमारे भगवान, और ये देश है जो हमारा भगवान का देश, तेरे वो स्वदेश भवन प्रेम, तीनों लोग हमारा ही तो है, कहीं कहते हैं भगवान हमारे माँ बाप का है, या बैठे तुम्हारे बाप की जगह, तो कैसे हमारे बाप की, हमारे बाप की जगह हमारे है, माता से कमला देवी, पिता देवी, बांधवा विष्णु भक्ता, ये सब हमारे भाई है, या स्वदेश भगवान प्रेम, तो भगवान का है, तो घर को भगवान का मानो, बड़ा भारी पुण्य होगा, ये दान पुण्य करे इससे बड़ा होगा, दान पुण्य तो सीमित, थोड़ा दान दे दिया, थोड़ा रुपया दे दिया, थोड़ा किसी रोटी दे दी, उसको अपना थोड़ा था दे दिया, अब ये सब का सब दे दिया, सब भी सब पोत पैर लूटा हो तो लिया, केवल लंगोटी लेकर निकल गया, घर घर सब घर दे दिया, अपने पोत पैर लूटा हो दे नहीं, अपने आप ही भगवान का ही, भगवान का ही घर है, भगवान का ही मैं हूं, कई छोकरा होता है, छोटे छोटे बच्चे गोदी ले गए, राजी नीचे ढूंढने गया, गोदी से नीचे ढूंढने गया, उस वक्त को आ गई, अब गोदी है तो ऐसे नीचे रहते ढूंढ गई होते, अभी कह नहीं हम गोदी में रहेगा, तब तो हम गोदी में है भगवान, यहाँ बैठे गोदी में, हम समझिए सो बैठो बैठो तो भगवान की गोदी में रहे ही, क्यों मान रहे आप, हम भगवान के हैं और भगवान की गोदी में रहते हैं, भगवान यही काम करते हैं, दुकान का करो चाहे जो काम करो घर का करो, भगवान का काम करते हैं, और किसका है बताओ, आप जब जाए किसका था, भगवान का था, आप चले जाओ भगवान जो रहेगा, तो भगवान के हम हैं और भगवान के घर में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं और भगवान का प्रसाद पाते हैं, कहां से मिला बोलो, आपके हाथ की एक कमा लोगे तो धनी बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, हाथ की बात हुई है, कमाना हाथ की बात है, कमाना कमाल कमाल है ना, हरी बात थोड़ी है, काम करना हरी बात है। दुकान में काम कर सकते हो, नौकरी काम कर सकते हो, तुम रुपया कमा लो, हरी बात नहीं है। तो भगवान के दरबार, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के काम करते हैं और भगवान के प्रसाद पाते हैं। भगवान की प्रसाद का बड़ा माध्यम है। आप भोग लगाओ ठाकुर जी से, लखपति करोड़पति हाथ फैला गए हो, वो मिठाई भूखा हो, वो हाथ फैलाओ ना प्रसाद के, तो कर जाओ भैया उसको 5 रुपए में मिठाई दे दो, हाथ फैलाता है। 5 रुपए मिठाई कितनी आ गई, 15 रुपया कण के हम राजी हो जाएगा, अगर ऐसा करो तो नाराज हो जाएगा। 5 रुपए मिठाई ज्यादा ही आती है, तो मैं मिठाई ही भूखा हूँ, क्या मेरे को मंगता समझ लिया, तो और क्या मंगता है, लिखा लाभ देखा मंगता और क्या लिखा है, तो हम मंगता भगवान के तुम्हारे बनते हैं, तुम देना मेरा तुम्हारे आए, मैं तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो, 5 रुपया का पैसा दे, 10 रुपये मिठाई दे दो तो अपमान समझेगा, अरे इतना कर का दे दो, भगवान को प्रसाद मिल गया, प्रसाद कनिका वाले में प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है, भगवान का है, तो पेट भर खाओ प्रसाद रोजाना, भगवान का प्रसाद पाते हैं, भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के प्रसाद पाते हैं, भगवान के काम करते हैं। 4 बार 5 में जो माता पिता स्त्री पुत्र पर ये भगवान के ऐसे भी आप भगवान ये दूसरों के, तो भगवान के उत्तम की सेवा करते हैं, ये पंचामृत है, अमृत हो जाओ, अमर हो जाओ, अमर पंच अमृत है ये। हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। तुम्हें निवेदित भोजन कर ही तुम्हें प्रसाद पट भूषण करे, कपड़ा पहनो चाहे गहना पहनो भगवान का है, और भगवान के दल की सेवा करो, भगवान का प्रसाद दो, दुकान में गया उनसे दार कुटुंब का पालन करो, वो कुटुंब भगवान का है, मेरा करने से फंस जाओगे और भगवान के करने से मुक्त हो जाओगे। तो ये 5 बात आज कृपा कर मान लो, रट लो भीतर से, जमा लो भीतर कि भाई ये गलती है, वो गलती मिटा दो, ये भगवान के हो नहीं गए, भगवान तो है, भूले हुए भूल मिटा दो, कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, भक्त बन जाओ, संत बन जाओगे, घर में बैठे हुए ऐसी बढ़िया बात है, ये खूब पका लो ठीक तरह से, आज बस समझ लिए अब गलती नहीं करेंगे। गलती करना क्या है कि अपना भगवान का न मानना गलती है, भगवान के हम अब भगवान के दरबार में रहते हैं, अब भगवान के काम करते हैं, भगवान के प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं, घर वाले वे सब भगवान के कमाल लावो, धनो भगवान का प्रसाद, उस प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा, तो बंधन मिट जाएगा, बिल्कुल बंद रहेगा, बंद तो मेरा मन में होता है, मेरा मन तो बंद गए, भगवान को मन तो खुल गए, आनंद हो गया, मौज हो गई। तो ये 5 बातें पकड़ लो ठीक तरह से, गीता पैसे पुस्तक दिखती है ना, वहां ये कलर दिखता है, पंचामृत नाम पंचामृत देख लेना, अपने घर में जलता हूं देख, तो बार बार देखते रहो कि बात भूलते नहीं, सावधान शराब से दम 500 बातें मान लो आज तो निहाल जाओ, इसमें शंका हो तो भूलो, सच्ची बात है, मैं अपने को अलग मानना ये गलती हुई है, भगवान शरीर घर को अपना मानना भी गलती हुई है, काम धंधा अपना मानना गलती हुई है, अपनी जिम्मेवारी अपनी ले लो, कभी तो काम करना मेरी जिम्मेवारी है ये, पर तो मेरा नहीं भाई भगवान का, इतना मेरा हमेशा है। जैसे डॉक्टर होता है उसको कह दिया जाए इतना है तुम्हारा, इतना ये मोहल्ला है, आप इसमें दवाई लो, अपना दवाई है तो अपना किस में गए, दवाई देना सब संभाल करना ये हमारा, कभी घर सब कब्जा कर लेना अपना, कब्जा करना नहीं, ये आजकल कब्जा करने लगे तो किराएदार को नहीं रहता आदमी, और किराया देता है तो बाप में निकमा पड़ा है, किराया दे महंगा पड़ता है, किराया भरा है कब ले कर लेगा, किराया तो नाम हो गया हथियार देगा मकान को। तो ऐसा आप हथियार देते हो तो भगवान विश्वास करे आप पर, कम से कम आप अथाओ दे रहने मांगू मना है नहीं, खूब भोग से रहो, पर भगवान का मानोगे तो मौत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सदैव भगवान के दरबार में दिव्य देश भगवान का मंदिर में बैठे पवित्र है तो सब पवित्र हो जाएगा, भगवान का मानते ही पवित्र हो जाता है। आप बाजार से लाकर मिठाई दो हर एक नहीं लेगा, या भगवान के चढ़ा दो आदर से देगा, ऐसा कण का दिल छोटा बहुत ठीक जाएगा, मिठाई तो वही है पर भगवान के अर्पण करते ही पवित्र होगी, वो निर्मल होगी पवित्र हो गई। ऐसे भगवान की अगर पूरी पूरी एक सूत्रों में कथा आती है कि शिवरात्रि का दिन था तो एक जंगल में शिकारी गया, तो शिकारी गया दिन भर शिकार मिली नहीं, फल भी मिला नहीं, भूखा रहा। रात्रि में गया तो फिरते फिरते घूमते एक शिवालय था जंगल में, उसमें पहुंचा तो उसमें शाम को आकर शिवरात्रि होने से किसने पूजा करी, भगवान ने चंदन चढ़ा दिया, बिंदु पत्थर चढ़ा दिया, तथुरा चढ़ा दिया, चंदन चढ़ा दिया, तो ऐसा अनुभव तो चला गया। तो उस ऊपर एक बात थी कि ऊपर एक छत्र था, चांदी का छोटा एक छत्र, वो लटकता था ऊपर भगवान शिवलिंग जो है, तो वो ले तो उसे देखा ऊंचा तो ऊपर था हुआ, तो शिवलिंग ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ पकड़ गया, शिव जी खुश हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए, शंकर कहते मंदिर में कोई पत्र पूछ चढ़ा गया तो खुद ही चढ़ गया, खुद ही चढ़ गया, खुश हो गए प्रधान कृषि बड़े समूह खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। बोलो ये तो आपको चीज चला हो खुद चला दे अपने को, कितनी बड़ी बात है जी, खुद चला दिया गए, खुश हो गए शंकर, तो अपने आप को चढ़ा दे भगवान मौज हो गई। तो चढ़ा देना क्या है, भगवान को लेना है, ये भगवान को लेने का कायदे तरीका है, ये तमाम प्रपद्यंते तांस्तथे, मैं भगवान का भगवान मैं तेरा जाऊं, तू मेरा हो जाए मैं तेरा हो जाऊं, तो भगवान को अपना लेने का ये बड़ा उपाय है, समझे, भगवान को हथियार लो ले तो छोटी चीज क्या लगे, तो क्या लगेगा आपको लूंगा और क्या है, भगवान को दे दिया भगवान अपने हो गए, तो ये पंचामृत सब भगवान अपने हो जाए, भगवान का दरबार भगवान का हूँ, भगवान दरबार बैठता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जन की सेवा करता हूँ, मेरी क्या मतलब, आप सेवा करते हो महाराज मैं आपका काम करता हूँ, आप हृदय को मान लो तो भगवान मान लेंगे, ये था मान प्रपद्यन थे तांसपति बाजार में हूँ, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, केवल आप मान लो, मानने पर देखने ले जाएगा, माने किसी के शिष्य बन जाते हो चेला दिखता है, चेला हो महाराज मारू तो बनावटी होता है, भगवान का बनावटी नहीं असली है, भगवान कहते हैं मैं वंश हूं, भगत कहते हैं इस तरह दी हूं विनाशी, दो गवाह है इसमें, संसार दो ही है, ये तो नहीं तुझे दुख उपकारी, स्वार्थ मिंत सकल जग माही सपने ऊपर परमार्थ नाय, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ ना करे सो प्रीति, हे तुझे जग जग उपकारी तुम तो आशिव, वे कहते इस भ्रम ही है इस संसार, इस बार की बात अपनी मान रहे में बैठा रहे, आज भूल मिट गई, भगवान के थे इतना दिन और के थे क्या, और जगह रहते थे क्या, इतना ना भगवान के भगवान करे भगवान का ही काम करते, सब संसार भगवान तो संसार का भगवान ही काम है, ऐसे पाल भगवान गई, भूल थी भूल, भूल मिल गई आज। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, शांति चुपचाप। अब दूसरी बात न करे, इस बात को पकड़े चुपचाप, बैठे मंद बैठे रहो, इतने हो और जानो चले जाओ। और दूसरी शेर की इस बात को बिलाना नहीं, इस बात को पकड़े को नहीं जाना, धारण करना भीतर से। नारायण नारायण नारायण नारायण।